Het begin van zondag 19 maart, Casper Meijer met het NOS-journaal. Na 12 uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden. Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk van Servië, maar Servië blijft het zien als een eigen provincie. En de afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op. Vorige maand spraken beide landen in Brussel af om te werken aan het normaliseren van hun relatie. En vandaag kwamen de leiders samen in Noord-Macedonië om onder leiding van de EU te praten over de uitwerking van dit plan. Het dodental van de krachtige aardbeving in Ecuador is opgelopen naar 12, heeft de president bekendgemaakt. Een van de slachtoffers zat in een voertuig dat werd bedolven onder het puin van een huis. Er zitten ook nog mensen vast onder de brokstukken. De beving in het zuidwesten van het land had een kracht van 6,8. In Frankrijk zijn opnieuw mensen de straat opgegaan uit onvrede over de hogere pensioenleeftijd. Er waren demonstraties in onder meer Nantes en Marseille. En in Parijs liep een protest uit op confrontaties met de politie. Afgelopen week besloot de regering buiten het parlement om de pensioenleeftijd te verhogen naar 64 jaar. De Zwitserse regering werkt aan noodmaatregelen die een snelle overname van de bank Credit Suisse mogelijk moeten maken. Dat meldt de Financial Times. Credit Suisse zit in grote financiële problemen en de bank UBS, ook uit Zwitserland, staat volgens bronnen van internationale media onder grote druk van de regering om Credit Suisse over te nemen. De bank kwam in de problemen door het omvallen van een aantal Amerikaanse banken. Afgelopen week kreeg Credit Suisse een lening van ruim 50 miljard euro van de Zwitserse Centrale Bank om overeind te blijven. Het weer. Er trekken wat buien over het land met lokaal kans op onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen overwegend droog met geregeld zon en dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Hij is een van de grootste denkers en schrijvers ooit. Erasmus, humanist, priester, filosoof, pedagoog en raadsheer van koningen en keizers. Maar hij heeft ook iets ongrijpbaars. Was hij revolutionair of juist laf? Wat kunnen we vandaag van hem leren? En heel belangrijk, wat zou hij zelf gevonden hebben van de Erasmusbrug? De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En vandaag staat dus in het teken van een van de belangrijkste Nederlanders ooit, Erasmus. Iemand die alles over hem weet is Ronald van Raak. Hij was 15 jaar Tweede Kamerlid voor de SP en tegenwoordig hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En juist over de actuele thema's van vandaag kunnen we veel van Erasmus leren, zegt hij. Ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hey Ronald van Raak, welkom in de Ongelooflijke. Ja, dankjewel. Heel goed dat je er bent. Ja. We gaan het onder andere hebben over een van de meest belangrijke en invloedrijke Nederlanders ooit. Dat kan ik wel zeggen, denk ik, hè? Erasmus. Ja. Erasmus van Rotterdam. Zeker. En ik moet zeggen, toen ik hieraan begon ik een beetje met een vooroordeel. Omdat ik dacht, Erasmus was natuurlijk een tijdgenoot van Maarten Luther. En Luther was natuurlijk iemand die echt larger was than life. Hè. Hij veranderde min of meer heel Europa. Hij schreef belachelijk veel. Hij zorgde ook voor een revolutie in hoe we omgingen met de Bijbel. Hij schold ook alles en iedereen uit. Tot nu toe eigenlijk hetzelfde als Erasmus nog. Toch wel. Ja, want wel. Ik had dus het idee. Maar ik had die opsomming omdat ik dacht, Erasmus verbleekt bij Luther. Maar dat valt dus wat eigenlijk nou wel mee. Toch? Wat zeg je nou toch? Ja, je bent gewoon beledigd daardoor. Nee. Omdat ik denk, ja, iedereen kent Erasmus. Misschien ben ik bevooroordeeld. Ik werk aan de Erasmus Universiteit. In een Erasmus studiecentrum in Rotterdam, waar je Erasmus bijna op elke straathoek tegenkomt. Maar is het ook niet zo dat van Erasmus, inderdaad, de naam is heel bekend, maar dat we eigenlijk verder niet zoveel van hem weten? Dat is mijn gevoel een beetje. Ja, en dat heeft ook mede mee te maken. Kijk, als wij kijken naar de afbeelding van Erasmus, hebben we daar heel duidelijke beelden bij. Hè? De wijze man, onafhankelijke denker. Als je alleen de handen ziet of alleen de muts al van Erasmus, heb je daar heel sterke beelden bij. Mm-hmm. Het interessante is dat Erasmus zelf aan die verbeelding heeft gewerkt. Ja. Hij was een filosoof, maar ook een marketingman bij uitstek. Hij heeft die beelden, die schilderijen laten schilderen. Die afbeeldingen verspreid in pamfletten, in medaillons. Ja. En hij heeft eigenlijk heel erg zelf die beeldvorming mede bepaald. Een soort dokter van zichzelf. Nou ja, 500 jaar later is die beeldvorming nog steeds sterk. Dus dat laat wel zien dat hij een ongelooflijk goede marketeer was. Ja. Zijn imago goed neerzetten. Zullen een aantal van die schilderijen ook wel even op onze Instagram-pagina zetten? Voor mensen die benieuwd zijn. De Ongelooflijke. Daar zijn we te vinden. Het grappige ook wel bij Erasmus is, ik denk ook wat Stefan zei net, dat dat wel klopt. In ieder geval bij mij, dat ik natuurlijk zijn naam kende en hij is heel belangrijk, maar dat hij voor mij minder ingekleurd was en daardoor minder boeiend. Maar dat is veranderd nu ik wat meer ook over hem heb geleerd al in de voorbereiding. Maar hij wordt ook natuurlijk geclaimd door heel veel mensen. Er zijn, hij was natuurlijk katholiek, maar ook protestanten zien soms in hem een soort stiekeme protestant. Je hebt humanisten die hem claimen als een soort halve atheïst. Dus heel veel mensen willen ook een beetje Erasmus claimen. Dat is natuurlijk, aan de ene kant is hij ongrijpbaar. Wat is hij precies? En aan de andere kant wordt hij door alles en iedereen geclaimd. Dat heeft ook mee te maken dat hij ook heel erg speelde met woorden, speelde met beelden en ook speelde met het imago van hemzelf. Als je zijn brieven leest, pamfletten of Lof der Zotheid, daar zie je dat hij heel erg speelt met gedachten. En ja, daardoor, wie is nou eigenlijk de echte Erasmus? Hij speelt daarmee. Ja. Hij speelt daarmee. En hij is, hij is een onecht, onwettelijk kind van een priester uit Gouda met zijn Brabantse huishoudster. Hij is van buitengewoon slechte komaf. Is een van de grootste denkers in heel Europa geworden. Mm-hmm. Was iemand die alle machthebbers van zijn tijd de maat nam. Of dat nou de vorsten waren, of de bisschoppen, of de paus. Of de kooplieden, of de wetenschappers, of de theologen. Ze kregen er allemaal van langs. En ze kregen er allemaal van langs. Maar daardoor liet hij ook alweer zijn onafhankelijkheid zien. En hoewel hij altijd streed tegen elke vorm van autoriteit, werd hij zelf ook tot een autoriteit. Tot zijn eigen schrik. Ja. Die ook weer door bijvoorbeeld door de paus of door Luther geclaimd werd. Die vonden dat hij kant moest kiezen. Ja. Zo zie je dat hij door ook nu nog steeds. Wij zijn er ook in Rotterdam veel mee bezig. We hebben een Erasmus of Rotterdam Research Center opgericht. Met collega's Han van Ruller en Sanne Steen. En we doen ook eigenlijk onderzoek naar die toe-eigening van Erasmus. In dit geval door de stad, door de universiteit. Maar ook door de tijd heen, door allerlei groepen. Protestanten, katholieken, orangisten. Een soort spiegel van hun eigen overtuigingen. Precies. Ja, Erasmus is in die zin ook weer een spiegel van hun eigen waarden en hun eigen overtuigingen. Je had ook al een beetje in de notendop kwamen al wat elementen uit zijn leven langs. Daar gaan we zo meteen nog wat uitgebreider bij stilstaan. Want het was eigenlijk ook een heel interessant leven met een spraakmakende geboorte tot aan een ook wel spraakmakende, misschien wel hele trieste dood. Ja. Stefan, ik was nog even benieuwd. Ja. Jij bent theoloog. Mm-hmm. Erasmus was natuurlijk ook hij was een priester. Ja, priester gewijd, theoloog. Ook een theoloog. Ja, zeker. Heb jij als collega-theoloog van Erasmus, als ik dat zo kan zeggen. Ook een fascinatie met de man? Nou, als ik Erasmus lees, dan denk ik wel van... Nee, in alle eerlijkheid, nee. Ik heb niet zoveel met de man. Maar dat komt meer omdat ik... Jij was meer Luther? Ja, ik ben opgegroeid in een milieu waar Luther veel populairder was dan Erasmus. Ja. En waar ik altijd geleerd heb dat Luther in feite degene was die echt de consequenties trok uit de kritiek, de systeemkritiek die toen heel levendig was. En dat Erasmus eigenlijk net op tijd zijn keutel introk om zijn positie niet te verliezen. Ja, dat is precies de protestantse visie van die zie je ook nog terug. Ik dat geleerd had. Ja, en dat zie je ook nog terug bijvoorbeeld in die biografie van Johan Huizinga in 1924. Ja, eigenlijk de eerste echte biografie van Erasmus door een groot Nederlands historicus. Ja. Die hem eigenlijk precies in dit protestantse frame wegzet. Ik wil dit zo meteen nog wat uitgebreider als we echt een beetje... Ja, ik houd het. Ja, de godsdiensttwisten zullen we nog even uitstellen. Ja, we kondigen ze vast aan. Ik haal dan diep adem. Ja, daar komen we nog op. Je had het al aan het begin over... Ja, Luther schold ook echt mensen uit. Dat was bij Erasmus minder. Nou kwam ik wel ook tegen dat Erasmus ook wel echt pittige tekst had. Zo schreef hij over zichzelf, onder andere... 'S werelds hoogsten der hoogsten zijn bang voor me. S werelds laagsten der laagste spugen na me, schijten op me en pissen tegen me aan. Ja. Ronald, we kennen jou natuurlijk ook als 18 jaar was je politicus, geloof ik, voor de SP. Ja. Is dit een beetje hoe dat voelt? Politicus zijn? Nou, ik denk wat een verschil is dat je bij Erasmus altijd humor ziet. Altijd ironie. Ja. Altijd zelfkritiek. En dat was denk ik precies wat hij bij mensen als Luther... of Calvijn of Zwingli. Daar vond hij dat niet. Nee. En voor hem is dat belangrijk. Voor zijn filosofie is dat elementair. Ja. Als je je begeeft in het publieke debat... doe je dat met humor, met ironie, met zelfkritiek. Je leert, hè, ja. je leert het perspectief van de ander kennen en gaat daarmee spelen. En die speelsheid vond hij horen bij het denken. Ja. Zullen we gewoon even bij het begin beginnen van Erasmus? Nou, dat kan altijd. Ja, dat is wel interessant. Omdat de geboren hoorden we al. Ja, dat is natuurlijk wel spraakmakend. Want eigenlijk, hij werd geboren in 1466. Maar eigenlijk 17 jaar had hij niet... Dat is natuurlijk het spraakmakende aspect. Eigenlijk had hij niet geboren mogen worden. In die tijd was het gebruikelijk dat je het beroep van je vader overnam. Maar in zijn geval was dat buitengewoon vreemd. Omdat zijn vader priester was. Want zijn vader was priester. En die mogen niet trouwen. Die mogen niet trouwen. Laat zeker geen kinderen verwekken. Ja, het probleem was dat in de kerk nogal vaak gebeurde. Ja. Maar goed, hij was een onwettig kind. Dus dat betekende dat hij weliswaar in de voetsporen van zijn vader trad door priester te worden. Ja. Maar dat hij eigenlijk geen kerkelijke functies kon vervullen. Beneficiën waar hij geld mee kon verdienen. Oh, hè, maar dat is. Je staat gewoon echt op achterstand door de daden van je vader in die tijd. Ja. Want hij kon er als kind natuurlijk niks aan doen. Nee, je kan er als kind niks aan doen. Maar waarom? Ja, dat is toch gek dat je dan geen functie mag vervullen. Oh, maar hij had buitengewoon veel terechte kritiek op de katholieke kerk. Ja. En na de rand heeft hij ook, en daar zal ook geld mee gemoeid zijn geweest, heeft hij ook van paus Leo X ook een dispensatie gekregen. Oké, dat mocht er toch wel. Waarschijnlijk omdat ze zagen, dit is een briljante man. Precies. Die hebben er toch wel graag bij. Nou ja, die hadden we nodig. Dat was precies hetzelfde jaar, 1517, dat Luther zijn stellingen poneerde. En ze dachten van, nou, deze meneer kunnen we beter in ons kamp houden dan van ons vervreemden. Precies, maar je zei al, het was de tijd 1517 dat Luther zijn stellingen tegen die deur poneerde. Hij groeide natuurlijk op en hij leefde in een tumultueuze tijd. De reformatie dus, overduidelijk. De ontdekkingsreizen van Columbus, hè, dat is ook een beetje die tijd. De revolutie, zo kan je het wel noemen, van de boekdrukkunst. Zo. Het was een bruisende tijd waarin hij leefde. Ja, Erasmus. Nou ken ik eigenlijk bijna geen tijden die niet bruisend zijn. maar deze was het zeker. Met name wat je zegt, de nieuwe media. We leven nu in een tijd van nieuwe media. Sociale media, digitale media. Mm-hmm. Dat was ook een tijd van nieuwe media. De boekdrukkunst, boeken, pamfletten, schotschriften. Ja. Maar ook zoiets als het ontstaan van een publiek debat. En Erasmus, hij heeft dat ook mede vorm gegeven. Ja. Dus hij heeft niet alleen de, zeg maar, de producten die hij verkocht, al die boeken, Lof der Zotheid en al die andere bestsellers, mm-hmm. maar ook die, ja, hoe je je in zo'n publiek debat moest begeven. Mm. Dus hij probeerde ook zelfs weer die markt te creëren waarin hij dan weer die werken kon verkopen. Ja. Wat bij Erasmus natuurlijk ook nog zo is, Ronald. Hij was natuurlijk ook een beetje Nederlands trots. Hè? Zo wordt hij natuurlijk ook geclaimd. Geboren in Rotterdam. Zo. Ja, het was toen een stadje, geloof ik, van 7000 mensen. Dus stelde niet superveel voor. Ja, en hij heeft als jongen geleefd, maar is ook vrij snel weer weggegaan. Ja. En eigenlijk nooit meer teruggekomen. Nee, maar toch blijft hij van Rotterdam, hè? Hij is van Rotterdam, maar Rotterdam heeft zich hem toegeëigend. Nou ja, eigenlijk, hij is natuurlijk in 1536 in Basel overleden. En ik geloof in 1549 uit mijn hoofd stond het eerste houten standbeeld van Erasmus al in Rotterdam. Ja, dus dachten ze, we moeten hem toch even gaan claimen voor ons. Hij noemde zichzelf ook Rotterdam natuurlijk. Ja, van Rotterdam. Dus dat is zijn naam. Ja. Maar ook, het is altijd wel interessant, in die tijd waren de Nederlanden eigenlijk veel interessanter in wat nu België is. Ja, daar gebeurde meer. Brabant, het hertogdom. Precies, echt de noordelijke Nederlanden. Amsterdam stelde toen nog niet zoveel voor. Rotterdam dus ook niet zoveel. Nee, Antwerpen, Brussel, Leuven. Daar gebeurde het allemaal. Ja, hij, op het eind van zijn leven zei hij ook wel, ik verlang terug naar Brabant. En dat Brabant was dat Bourgondisch Brabant. Ja, moet je denken aan het liedje van Guus Meeuwis. Daar brand nog licht. Ja, maar dat is dan weer ons Brabant. Ja, dat was weer, dat was dan niet het Vlaamse Brabant. Maar wel mooi zo'n verbinding. Ja, nee, inderdaad. Ja. En hij belandde vrij snel in Deventer. Ja. En dat was echt cruciaal voor hem, hè? Ja, zijn vader vertrok naar het Vaticaan en Rome. Zijn moeder overleed toen hij 13 was. Ik geloof dat zijn ouders overleden vrij snel na elkaar, toch? Ja, en toen werd hij een wees. Ja, allebei aan de pest. Ja, aan de pest. En Erasmus zelf ook reisde veel. Kon moeilijk aarden, moeilijk een thuis vinden. Maar was vaak ook gewoon op de vlucht voor de pest. Ja. Hij werd ook een beetje hypochonder, volgens mij. Dat wordt ook wel gezegd door historici. Hij was altijd bezig met, daar is mogelijk de pest. Ik vlucht weg. Ik ga maar ook wel begrijpelijk, als je allebei Dat hoef je geen hypochonder voor te zijn. Nee, dat is waar. Dat is best wel een gevaarlijke ziekte. En zijn gezondheid was ook niet bijster. Okay. Hij had altijd last van zijn nieren. En dus hij is vrij oud. Hij is 70 geworden, dus dat is oud. Maar niet bijster gezond. Maar even, ik ben even nieuwsgierig. Woonde hij dan bij zijn ouders? Kon dat wel? Een priester die een kind thuis had en dat soort dingen, dat kon allemaal wel? Samen met zijn vrouw? Nee. Dus hoe werkte dat dan? Nou ja, de vader verdween en hij bleef bij moeder. Ja, precies. Margaretha. En toen hij ietsje ouder was, ging hij naar Deventer. Ja. Want vader had wel een hele serie boeken nagelaten. Ik wil zeggen, er was dan wel geld blijkbaar. En er was geld. Ja. Hij had geld nagelaten. Ja, precies. Dus vader had dat wel netjes geregeld. Ja, okay. Ja, ja. En die school in Deventer, dat was een Latijnse school, dat was wel bijzonder. Dat was eigenlijk de enige school buiten de Italiaanse gebieden, boven de Alpen, waar onderwijs werd gegeven in, ja, zeg maar, de geest van het humanisme. Ja. Waar dus je ook Latijn, Grieks kon leren. De kerkvaders, maar ook met de klassieke filosofen, de klassieke retorici, waar die met die klassieke kennis, kennis kon maken. Ja, en wat, hij ging daarna ook nog studeren in Parijs. Ja. En daarvan dacht hij eigenlijk van, nou, was ik maar weer in Deventer. Want Parijs, dat slaat nergens op wat ik hier leer. In Deventer, daar, dat was veel hoogstaande onderwijs en alles. Dat hij zou hij nu niet meer staan. Hij had altijd kritiek, ook op zijn onderwijs in Deventer. Maar dat was wel het onderwijs van, zeg maar, de moderne devoten. Oh ja. Dat was een, ja, misschien... Geert Grote. Geert Grote, ja. Misschien is dat wel de eerste originele filosofische stroming in de Nederlanden, in de Lage Landen. Die gingen leven... Ja, als in een soort geestelijke gemeenschappen, in gemeenschap van goederen, in armoede, maar ook zelf studeren, zelf leren. Ja. En dat was buitengewoon bijzonder. En dat heeft zeker ook Erasmus beïnvloed. Ja. Vervolgens werd hij ondergebracht bij dat klooster te Stijn bij Gouda. Mm-hmm. En dat kloosterleven vond hij verschrikkelijk. Ja. Vond hij helemaal niks. Hè? Nee, hij was net opgevoed in dat, zeg maar, dat humanistische denken. Ja. Dat zelf denken, zelf onderzoek doen. En toen kwam hij in zo'n klooster en dan moest hij al die, ja, in zijn ogen toch lege rituelen volgen. Die aflaten, maar ook de biecht en allemaal. Dat was voor hem een vormelijke vorm van religie. Ja. En die volgens hem niks met dat geestelijke leven te maken had. Ja, nee. Nou, hij kon ontsnappen naar Parijs, omdat hij natuurlijk een pintere jongen was. Hij kreeg de mogelijkheid om te studeren. Ja. Maar in Parijs kreeg hij natuurlijk weer te maken met de scholastiek, met de katholieke theologen, ja, met hun theologische spitsvondigheden. Klinkt toch wel heel erg als Luther, hoor, dit allemaal. Niet dat hij in Parijs gestudeerd heeft, maar dit soort frustraties. Nou, de vorming als priester, het klooster, theologiestudie. Het was natuurlijk niet raar dat zij... Het aanlopen tegen dit scholastiek en tegen de corruptie. Tegen de stijve rituelen. En daarom is hij ook voor mensen als Luther een geestelijke vader geweest. Ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Ja. Maar goed, die universiteit vond hij dus ook niks. Hij gaf daar wel les aan jonge mensen. Dat vond hij wel leuk. Aan adelborsten. Ja. Maar dan voelde hij zich ook niet thuis. Dan voelde hij ook niet vrij. Had hij ook wat moeite gewoon met groepen, met samenwerken? Of is dat psychologisch allemaal? Het leven? Was het gewoon, je hebt van die mensen natuurlijk die gewoon het liefst gewoon... Ik weet het niet, want ik kan niet in zijn hoofd kruipen. Nee, nee. Maar hij kon gewoon niet tegen autoriteit. Hij vond autoriteit het allerslechtste argument. Ja. Dat iemand een autoriteit had. Hij kon niet in een instituut werken dan. Eigenlijk. Nee, niet echt. Ik denk dat hij het meest gelukkig was onder zijn vrienden. Ja. Waar hij een goed glas wijn kon drinken. Fatsoenlijk te eten kreeg. Hij ging uiteindelijk zich vestigen in Basel. Mm-hmm. Bij uitgever Johan Frobe. Daar voelde hij zich eigenlijk het meest thuis. Daar kon hij onderzoek doen. Zijn werken laten drukken. Daar eigenlijk heel praktisch mee bezig zijn. Ja, want Erasmus wordt natuurlijk geclaimd door Nederland. Maar eigenlijk ook een beetje door heel Europa. Want hij reisde natuurlijk veel. Noemde al Parijs, Basel. Leuven. Hij zei ook, de hele wereld is mijn vaderland eigenlijk. Engeland is die geweest. Ja, Oxford heeft hij gezeten. Italië is natuurlijk geweest, dat voor hem natuurlijk het summum was. Maar hij werd ook wel echt een bekendheid in Europa op een gegeven moment, hè? Ja, zeker door boeken als Lof der Zotheid en dergelijke. Ja. En dat Nieuwe Testament. Ja, ja. Dat, en allerlei andere, de Adagia, die spreekwoorden gezegde die je kon kopen. Ja. Waardoor je beter kon leren schrijven. Er waren heel veel werken die hij verkocht. Hij was ook een tijdje de meest gelezen schrijver van Europa, geloof ik. Hij werd daarna afgelost door, daar is hij weer, Luther. Die schreef hem toch voorbij daarin. Maar ja, hij was gewoon ontzettend populair, al tijdens zijn leven. Ja, gevreesd en vereerd. Ja. Je zei al, hij is natuurlijk iemand die zelf ook bezig was natuurlijk met het imago. Ja. En zichzelf neerzetten. Ja. Ik las ook, vond ik ook heel modern, commercieel gedacht, dat hij dan nieuwe uitgaves van zijn boeken uitbracht met vernieuwde uitgaven. En dan was het maar een klein beetje aangepast, geloof ik, of zo. Maar dan, ja, gewoon zijn eigen spindokter. Commercieel gedacht. Nou ja, sommige werken, daar werkte hij gewoon zijn hele leven aan. Die werden steeds opnieuw uitgegeven. En die werden dan ook weer opgedragen aan een invloedrijke iemand. En dan hoopte hij er weer wat geld voor te krijgen. Of in ieder geval steun voor te krijgen. Dat was gebruikelijk in die tijd natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus hij was altijd commercieel bezig. Hij zou het ook wel prachtig hebben gevonden, denk ik. Dat er nu een brug in Rotterdam naam vernoemd is, een universiteit, een uitwisselingsprogramma van studenten. Ja, iemand dat die zo bezig ik. Is met zijn eigen imago. Ja, die gaat gloeien van trots natuurlijk. Ja, maar of hij zich nou thuis voelde, hij voelde zich niet zo thuis op een universiteit. Nee. Maar die brug zal die fantastisch hebben gevonden. Dat neem ik aan, toch? Dat is mooi. Ja. Nou, en hij was niet alleen populair bij het volk. Hij was natuurlijk ook gewild door koningen. Ja. Door machtige mensen. Ja, hij was een geziene intellectueel. Een Europese intellectueel. En dat is gezien zijn afkomst toch wel buitengewoon opmerkelijk. Inderdaad. Maar dat geeft ook wel iets aan dat het Europa van toen... De beelden die we altijd hebben natuurlijk van de late middeleeuwen... is dat het allemaal ontzettend hiërarchisch was. En dat de adel alles bepaalde en zo. En dat je geboorte alles stempelde. Erasmus is ook wel een voorbeeld van dat je blijkbaar toch ook daardoorheen kon breken. Ja, en dat heeft hij allemaal zelf gedaan. Ja, een heel talentvol iemand blijkbaar toch ook... Hij heeft eigenlijk gebruik gemaakt van de nieuwe technologie van die tijd. Ja. Hij heeft laten zien hoe je je moet begeven in het publieke debat. Hoe je moet schrijven. Met humor, ironie, eloquent, zelfkritiek, perspectivistisch. En hij heeft ook geleerd hoe je onderzoek, nadenken. Ja. Waarom, hoe dat werkt. Ja. Ja. Nou ja, en Lofte Zotheid is nu al een paar keer gevallen. We moeten het er echt over hebben, want dat is natuurlijk zijn meesterwerk. Ik geloof hij heeft in totaal meer dan 100 werken of zo geschreven. En gigantisch veel brieven. Ik geloof soms al meer dan 3000. 40 op een dag, hoorde ik ergens. Hoe kan je dat überhaupt voor elkaar krijgen? Ik ben al blij als ik 40 appjes op een dag verstuur. Ja, en die brieven zijn vaak ook kunststukjes. Dus ook daar liet je zien, kijk, die brieven in die tijd. Nu heb je een brief of een mailtje en dat stuur je aan iemand. En er komt verder niemand tussen. Maar in die tijd waren brieven een beetje semi-publiek. Want die moesten helemaal naar iemand toegebracht worden. Mm. En ondertussen werden die ook wel eens door anderen gelezen. En werden ze onderwerp van... Dus je moest ook altijd rekening mee houden dat zo'n brief was eigenlijk ook... Een open brief. Een bijdrage aan het publiek debat. Erasmus kennende dacht hij, deze brieven zijn voor de eeuwigheid. Die worden later waarschijnlijk nog gelezen. Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Oh, oké. Okay. Maar in ieder geval die Lofte Zotheid, ook al een paar keer gevallen in dit gesprek. Het was geloof ik zo ongeveer de allereerste mega bestseller ter wereld, toch? Het werd veel verkocht. Het werd heel veel, voor die tijd echt heel veel. Maar kan jij ons nou nog eens een beetje meenemen in dat boek? Wat maakt het zo bijzonder? Ja. Hij schreef Lof der Zotheid. Dit is eigenlijk een lofrede van vrouwen dwaasheid over haarzelf. Een bekend stijlmiddel wat hij uit de klassieke oudheid kende. Maar zelfs in de christelijke traditie, de zottefeesten bijvoorbeeld... waar je ook kritiek kon hebben op de kerk. Of wat bij ons in Brabant in het dorp... tonpraten of buutreden, wat je met carnaval doet. Zelfs in de Bijbel vind je het, hè? De apostel Paulus... die 2 Korintiërs zegt dat hij in dwaasheid spreekt. Hè? En dan gaat een hele redenvoering over zichzelf... dat hij zichzelf enorm de lucht insteekt en zo. Maar ondertussen zegt hij er steeds bij... maar ik zeg het in dwaasheid. Ja. En dus dat soort stijlmiddelen... Ik begreep ook dat een inspiratie was, die brief van Paulus... ook voor Erasmus, voor de Lofte Zotheid. In ieder geval de eerlijke leugen. Het idee van de eerlijke leugen. Dat is een idee dat in de klassieke oudheid al voorkwam. Dus je kunt de werkelijkheid omkeren. Hm. Hoe kun je nou vanuit het perspectief van de dwaasheid... naar de wereld kijken. Ja. Of later heeft hij dat in het perspectief van de vrede. Hè? Vredesweeklacht. Maar dat is ook een beetje bewust, toch? Want het is dat is heel bewust. Een heel fel stuk. Dus iedereen krijgt er van langs. Keihard. Alle beroepsgroepen zo ongeveer die er bestaan. Met name ook natuurlijk filosofen, theologen, kerkelijke bestuurders, mensen, politici. Koningen, pausen. Ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Zou je veel vijanden mee maken. Maar hij doet dat dan bewust. Voert een personage op. Vrouwen dwaasheid, zodat mensen ook een beetje kunnen denken... ja, Erasmus heeft het al geschreven, maar Erasmus kan dan wijzen naar die personage die hij dat opvoert. Dat is de ene kant. Ja. Hij kan zeggen, maar ik was het niet. Maar dat is te makkelijk. Ja. Want hij wist zelf ook wel, daar kom ik zo niet mee weg. Nee. Vrouwen dwaasheid zet het perspectief op de kop. En daardoor kun je dus dingen zeggen die je normaal niet kunt zeggen. Je kunt dingen in een ander daglicht laten zeggen. Alleen op het moment dat de dwaasheid de dingen omkeert... komen ze ook weer op hun pootjes terecht. En daarmee zegt hij van, daar zit natuurlijk wel veel waarheid in. En hij anticipeert natuurlijk ook op de kritiek. En hij zegt van, de mensen met gevoelige oortjes... iedereen krijgt een beurt met enige macht en aanzien. Ja. Hij zegt ook van, deze mensen, ik bekritiseer geen enkele persoon. Ik bekritiseer dwaasheden. Dus als mensen daar boos om zijn, zich aangesproken voelen... dan getuigt dat van een slecht geweten. Of dat je niet wilt leren. Ja. Zodat mensen een beetje beeld krijgen. Heb jij een soort favoriete passage? Favoriet niet, maar ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Kijk, ik heb 20 jaar in de politiek gezeten. Ja. Altijd mijn best gedaan. Ja. En dan lees je Lof der Zotheid. Ja, ik ben heel benieuwd. En wat hij dan schrijft over de bestuurders. Een man die de wetten niet kent. Die bijna vijandig staat tegenover het algemeen belang. Die steeds bedacht is op eigen belang. die een slaaf is van zijn lusten. Niets moet hebben van geleerdheid, noch van de vrijheid en de waarheid. Die nergens minder aan denkt dan aan het welzijn van de staat, maar alles afmeet aan zijn eigen begeerte en voordeel. Kijk. Nou, dat leer je dan. Als je dan koning bent en je hebt de macht om iemand te laten onthoofden, dan ga je toch eens uitzoeken waar hij woont, of niet? Nee, dat gebeurde dus dat niet. Dat gebeurde niet, hè? Dat vind ik wel opmerkelijk. En dat is het grappige. Dat is natuurlijk hetzelfde als je met cabaret hebt. Iedereen lacht natuurlijk om de ander. Ja. Ja, iedereen ziet daar een ander in. Dus iedereen, kijk, die bestuurders vonden het prachtig dat de theologen er van langs kregen. Die theologen denken van ja, maar die bestuurders krijgen er ook van langs. Nou ja, maar ook die tekst, die cynische tekst over bestuurders, politici, is in zekere zin tijdloos. Want dat is iets wat je nu aan de gemiddelde borreltafel ook kan horen van de week. Rutte bij Vandaag in Zeit. Ja, daar kwamen ook dit soort teksten van Johan Derksen. Nou, 500 jaar, dit is meer dan 500, dit is verschenen in 1511. Ja. Dit is meer dan 500 jaar geleden geschreven. Wie leest er nog een boek van meer dan 500 jaar geleden? Niemand. Maar de lof der zotheid. Met de uitzondering van de Bijbel. Mag ik daaraan toevoegen? Ja. Heel goed, heel goed. En jij met Augustinus natuurlijk, Stefan. Augustinus zullen we je graag ik wil even noemen. En dat er nog steeds herkenbaar is voor mensen. Ja, ja, ja. Dat ja, is nou zo aardig. Ja, ja, ja. Nee, het is herkenbaar. Ik heb Lof de Zotheid vanochtend nog uitgelezen. Althans, de bewerking van Sandra Langerijs. Die heeft een beetje de krent uit de pap. Die heeft een hertaling gemaakt. Van een hertaling van eigenlijk de eerste versie. Zeg maar de te paard versie. Waarvan hij in ieder geval beweert dat hij die te paard heeft geschreven onderweg van Italië naar Engeland. Fysiek ingewikkeld, maar goed. Laten we het maar geloven. En zij heeft er een prachtige hertaling van gemaakt. Ja. Door naar onze tijd te vertalen. Ja. En dat is heel mooi gedaan. Nee, maar daarom voelt het nog actueler dan het al is. Er was gewoon één passage die ik speciaal voor Stefan even niet kon laten liggen. Want dan krijgen de theologen ervan langs. Laat eens horen. Ja. Ja, dat gebeurt bijna nooit eigenlijk. Wat er langs krijgen. Dat wordt de tijd. Ja, dat wordt echt de tijd. Jij bent het gewend, zeker op Twitter. Maar dit schrijft Erasmus dus over theologen. Zo scherpzinnig diepen zij iedere denkbare dwaling op. Zo onderlegd hebben zij ieder aspect van de waarheid paraat. In hun doldwaze barbare taaltje raaskallen ze over alle krochten van de hel alsof ze jaren hebben gewoond. Ja, geweldig. En fabriceren ze 7 hemels bij elkaar die ze stuk voor stuk beweren te kennen als hun broekzak. U weet wel dat ik niet zo snel iets al te gek vind, mannen van dwaasheid, maar toch schiet ik wel eens in de lach om onze theologen. Ja. Daar zijn we toch even geest voor. Ze praten over de hel alsof ze de jaren hebben maar gewoond. Dit, absoluut. Maar dit is wat je eigenlijk ook bij Luther hoort. Dat die enorme kritiek op de scholastiek, een woord dat veel luisteraars niet zoveel zal zeggen. Veel mensen denken dat de middeleeuwen irrationeel waren. Het tegendeel is waar. Dat was de meest rationele tijd die we ooit gehad hebben. En dat heeft alles doortrokken. En zeker de filosofie en de theologie. Waarbij inderdaad ook een eindeloze categoriseringen, eindeloze definitiedwang, enorme systeembouw kenmerkend was. Ook een beetje die karikatuur van dat in de middeleeuwen gediscussieerd werd over hoeveel engelen kunnen op een pin van een naald. Ja, dat is een fabeltje. Maar inderdaad, dat is wel een voorbeeld van een soort karikatuur van hoe er gediscussieerd werd. Maar bijvoorbeeld een eindeloze discussie over hoeveel manieren kun je over een oorzaak spreken. Nou, minimaal 4 in de middeleeuwen. Ja. En dus mensen als Luther, maar inderdaad ook Erasmus, liepen daar tegenaan. De jonge intellectuelen van een tijd, zeg maar. Want dat zijn ze natuurlijk eigenlijk. Die dachten, waar gaat het? Ja, die waren daar klaar mee. Bent u later ingeschakeld? We spreken vannacht over een van de meest invloedrijke Nederlanders ooit, Erasmus. En ik doe dat met Erasmus-expert en oud-SP Tweede Kamerlid Ronald Verraak en met vaste gasttheoloog Stefan Paas. Luther, Maarten Luther, daar kunnen we niet omheen. Überhaupt moeilijk om Luther heen te komen. Ja. Zeker in het geval van Erasmus is dat zo. Want die lof der zotheid, zoals we daar net wat uit voorlazen. Ja, pausen kregen daar natuurlijk ook van langs. De kerk kreeg er van langs. Rituelen kregen er van langs. Aflaten kregen er van langs. En dit was 6 jaar verscheen de eerste versie van Lof der Zotheid, voordat Luther die stellingen tegen de deur spijkerde. Dus het is ook niet zo gek dat Luther dacht, hey, die Erasmus, daar moet ik eens contact mee gaan leggen, want die krijg je misschien wel aan mijn kant. Nou, hij was natuurlijk tegen zijn wil tot een autoriteit geworden. En Erasmus. En zo'n autoriteit wil die in je kamp hebben. Ja. En tussen Luther en de paus, teken tussen Leo de Tiende en Luther, dat ging van hart onder de her. Luther werd geëxcommuniceerd. Luther noemde de paus de antichrist. Ja. Ze hadden hem allebei nodig. En de paus noemde Luther een varken. Ja. Dus, zo ging dat toen. Interessant was trouwens wel. na Leo de Tiende kwam Adrianus, onze Adrianus. Ja, de Nederlandse paus. Hebben we ook een aflevering over gemaakt. Precies. Die wilde die kerk hervormen. Mm-hmm. Eigenlijk een beetje in de Erasmiaanse zin. En die wilde ook heel graag Erasmus voor zich winnen. Dus er werd aan alle kanten aan hem getrokken. Wat ik nog wilde zeggen. Dus dat Luther hem in zijn kamp wilde hebben. Of sowieso, hè, dus je zo'n groot intellectueel in je kamp wil hebben. Dat ligt voor de hand. Maar de dingen die je tot nu toe verteld hebt. Laat ook wel zien, denk ik, dat hun levens ook behoorlijk parallel liepen. Dus ik kan me ook voorstellen dat iemand als Luther, die een jaar of 15, 16 jonger was, ook gewoon een verwante ziel zag. Absoluut. Iemand heeft hetzelfde leven geleid als ik. Ja, alleen één ding, en dat is de kern van zijn denken, van zijn filosofie, is dat antidogmatische, dat ondogmatische. Ja. Dat is ook interessant. Hij werd ook gedwongen om een reactie te schrijven op de uitdagingen van Luther. Luther daagde hem uit. Kom in ons kamp. Was toch een verzoek van de paus ook? Dat Erasmus iets schreef tegen Luther? Precies. Ja. En de paus aan de andere kant, die zei, maar jij moet kiezen. De katholieke theologen, je moet kiezen. Je kunt niet kiezen in deze gepolariseerde tijden. Ja, het revolutionaire van Erasmus is dat hij dat niet deed. Nee. Hij schreef een traktaat over de vrije wil. Dat was een reactie op Luther. Maar als je dat goed leest, is het eigenlijk ook een kritiek, of zeker ook een kritiek, op de katholieke leer. En met een open eind, hè? Geloof ik. Hè? Want hij zegt uiteindelijk niet wie er gelijk heeft. Nee. Hij laat de lezer beslissen. Maar dat juist, en dat is wat hij doet. Ja. Dat is de Erasmiaanse manier van doen. Wat ik grappig vind. Nou, dat trokken ze gewoon niet. Nee, maar wat ik grappig vind, Ronald, jij zegt dat het is revolutionair. Dat hij uiteindelijk geen stelling koos, of dat hij geen antwoord gaf. Je kan het ook laf noemen, toch? Ja, dat is wat er in de protestantse traditie gebeurt. Ja. Dat er gezegd wordt, Erasmus was laf, want hij koos niet voor ons. Nee. Maar is dat in gepolariseerde tijden eigenlijk niet wat je altijd hoort als je meer in het midden zit? Dat het heel lastig is om in zo'n hoogoplopende twist echt in het midden te blijven staan. En daarom vind ik Erasmus ook wel interessant voor het nu. Ja. Hè, want polariseerde tijden zitten we nu in. Maar dat was in Erasmus-tijd natuurlijk nog veel erger. Godsdienstoorlogen. Ja, ja. Je kop ging eraf. Ja. Zoals bij Thomas More, zijn goede vriend. Nieuwe media. Ja, we stikken van de nieuwe media. Maar wat dacht je van de tijd van Erasmus? Dat was ook allemaal nieuwe media, die boekdrukkunst. Er was een hele nieuwe manier om daarmee om te gaan. Waar ook nog geen grip op was. Ook niet de machthebbers. Die wisten ook niet wat dit allemaal uithaalde. Dat moesten we allemaal nog leren. En daar heeft Erasmus een belangrijke rol in gespeeld. En hij zei, je moet polariseren. Je moet hard polariseren. Je moet confronteren. Hij deed niet anders in de lof der zotheid. Ja. He, in de mantel van vrouwendwaasheid. Maar op de zaak, niet op maar de persoon. Maar dat moet je op zo'n manier doen, dat je niet gedwongen wordt om een partij te kiezen, maar om een perspectief te leren kennen. Je moet elkaars perspectieven leren kennen en daarvan leren. En hij was ervan overtuigd, als je dat doet, als je leert inleven in een ander perspectief, leer je ook je eigen perspectief kennen. Ja. En dan leer je ook iets over wat je bindt en de waarden die je deelt. Ja. Maar goed, het is natuurlijk heel lastig. Dus daarom wilde hij niet kiezen. Ja, het is heel lastig om over zoveel eeuwen heen natuurlijk. En dat is ook heel parmantig om te doen, omdat wij dat allemaal kunnen beslissen wie er nou gelijk had en zo. Maar je kunt bij Luther en Erasmus natuurlijk ook soort twee bijna tijdloze dynamieken zien. Van de een die heel sterk op de ideeën zit. En die zegt, nou, er zit een soort ideeënwortel onder elke misstand. En je moet helemaal tot de kern van het probleem gaan en dat radicaal aanpakken. Dat associeer ik meer met Luther. Ja. Nou ja, weet je, vandaag, dat is misschien een beetje gevaarlijk, maar je ziet met discussies over, de ene zal zeggen, nou, er wordt inderdaad, er is racisme in Nederland en er worden inderdaad mensen gediscrimineerd op hun uiterlijk, op hun naam. Daar moeten we wat aan doen, moeten wetten komen. En de ander zegt, nee, het is systemisch racisme. Het hele systeem is verrot. Je moet helemaal naar de wortel toe. Koloniale archief afpellen, terug naar de, nou, weet ik veel. Ergens zie je bij Luther en Erasmus dat ook een beetje. Van de ene zegt, nee, natuurlijk zijn er misstanden, die moet je aanpakken, daar moet je ook aan doen. Maar het systeem als zodanig deugt. Dat, dan dat werkt. Erasmus dat kan zou nooit draaien. Zeggen dat het systeem van de kerk deugt. Want hij was verschrikkelijk kritisch op de kerk. Maar we moeten elkaar wel vast blijven houden, dat idee. Hij bleef er wel bij. Hij bleef katholiek. Ja, hij bleef er wel in. Hij bleef priester, tot voor aan zijn hem, dood. Kijk, wat interessant, je had het net over tot de wortel gaan. Ja. Luther gaat tot de wortel. Ja. En nog een beetje eronder, ja. Ja. Ik las het interessante. Jan en Annie Romeijn, socialisten, die hebben ook over Erasmus geschreven. En die zeiden, voor Erasmus is de wortel de mens zelf. Ja. Dus je moet de aard van de mens. Eigenlijk. Precies, dus als het gaat over racisme, discriminatie, uitsluiting, moet je om te beginnen proberen te snappen wat de ander bedoelt. Ja. Dus dat vanuit Erasmiaans perspectief cancelen juist niet de bedoeling is. Nee. Confronteren wel, maar wel op zo'n manier dat je elkaar beter leert begrijpen. Ja. Ja. Maar goed, je zult, zulke mensen, dat heeft mij natuurlijk een sympathie. Maar ik weet ook wel dat in elke tijd juist zulke mensen ook altijd te horen zullen krijgen, maar jij hebt makkelijk praten. Want jij zit in een positie dat je ook wel heel veel te verliezen hebt als het echt kapot zou gaan, het systeem. En nou, al dat soort kritieken die je eigenlijk ook vandaag nog steeds hoort, van als je meer in het midden zit, als je meer een positie te verliezen hebt, dan is je kritiek altijd wat gematigder. Dan zul je altijd zeggen, ja, maar uiteindelijk moet het wel blijven draaien. Het is een misverstand dat het midden praat en de flanken niet. Mm-hmm. Ik heb 20 jaar in de politiek gezeten. Ja. Hard gebotst op dat midden, het zogenaamde midden van het neoliberalisme. Ja. Dat de consultancy denken, dat waren eigenlijk dus, dat zijn de scholastici van deze tijd. Moet wel een beetje realistisch blijven. Daar ben dat ik idee. Keihard tegen gebotst. Dus dat dogmatisme, die zat precies in het midden. Mm. Van de VVD tot GroenLinks. Daar heb ik tegenop moeten boksen 20 jaar lang. Ja. Dus kom mij niet aan met dat het dogma's aan de flanken zitten. Mm-hmm. Nee, dat maakt niet uit. Het gaat niet op of je aan welke kant je staat. Het gaat erom hoe je je opstelt in een discussie. Ja. Want het is hard op de zaak, zacht op de persoon. En voor Erasmus doet de persoon er denk ik niet zo toe. Gaat het echt om het perspectief? Mm. Oké, maar jij ziet niet. Want dat is ook wel wat historici over Erasmus zeggen. Misschien is dat een beetje die protestantse mythe. Aanvankelijk nam hij het op voor Luther, hè? Ja. Uiteindelijk serveert hij hem toch ook af. Zoals Stefan misschien net een beetje schetst, hij had misschien toch te veel te verliezen. Hij wilde die katholieke kerk graag bij elkaar houden. Dat vind ik heel protestants gedacht. Ja. Ja, vooral ook om eens te kijken hoe het met hem afloopt. Je noemt Luther, 1517. Ja. Erasmus had vrij veel vrijheid tussen 1511 en 1517. De Lof der Zotheid was verschenen. Ja. Andere werken waren verschenen. Ja. Hij werd gehaat, maar ook geliefd. Ja. Tot die vermaledijde Luther kwam. Precies. En dat is voor zijn positie desastreus geweest. Toen moest hij meegaan in allerlei kampen strijden. Toen moest hij meegaan in de kampen en in de strijden. Ja. Ja. En dat zie je ook. Hij is uiteindelijk in Basel gaan wonen. Op een moment dat de stad nog katholiek was. Mm-hmm. Er kwam een beeldenstorm. Ja. De katholieken werden eruit gegooid. Basel ging mee met de reformatie. Mm. Hij vertrok. Ging toch weer, niet zo lang voor zijn dood, terug naar Basel. Maar was daar natuurlijk diep ongelukkig. Want alles waar hij voor stond, hij was buitengewoon belangrijk geweest voor het katholicisme. Hij was buitengewoon belangrijk geweest voor het protestantisme. En toch raakt hij verward in een plooi van de geschiedenis, die hij zelf mede heeft vormgegeven. Hij heeft kritiek geuit. Hij heeft een andere manier van denken willen aanleren. Mm-hmm. En is uiteindelijk daardoor beknot en in een niemandsland terechtgekomen. Tragisch eigenlijk, hè? Ja. Ja, eigenlijk is hij een tragische figuur. Dus als jij vroeg net van wat zou je ervan gevonden hebben dat hij nu 500 jaar later nog over hem gesproken wordt, dat er universiteiten naar hem worden genoemd, dat steden met hem pronken en hem toe-eigenen en trots op hem zijn. Mm. Maar zijn nadagen in Basel zou hij dat wel heel opmerkelijk hebben gevonden. Ja, vast is toegevallen. Buitengewoon onverwacht, denk ik. Ja. Verward in de plooi van de geschiedenis. Dat vond ik een mooie uitspraak. Zo omschreef je het volgens mij. Ja, een situatie die hij eigenlijk zelf mede heeft vormgegeven. Ja. Ja. Hij heeft ook die geest van dat protestantisme mede gevoed. Alleen wat er vervolgens mee gebeurde, en vooral op een manier waarop die kritiek werd vormgegeven, door te breken en een ander dogma te creëren. Ja. Kijk, voor hem was het bedoeld het dogmatisch denken te doorbreken. Mm. En hij zag dat de geest die hij heeft losgelaten, de kritiek die hij had, tot een nieuw dogma leiden. En hij zag ook een beetje, wat nog verstikkender was. Misschien ook wel het Europa voor zijn ogen afbrokkelen. Want hij zag natuurlijk de gevolgen wel voor de katholieke kerk. En dan een nieuwe stroming die opkomt. Ja. Hij heeft natuurlijk nog een soort uiterste poging gedaan, begreep ik. Ja. In een geschrift, in een werk van hem, om de boel weer bij elkaar te krijgen. Ja. Luther en de reformatoren. Zijn goede vriend, Thomas More, de kop ging eraf. Ja. Ja. En toen kreeg je dus een scheuring in de Anglicaanse kerk. Ja, dat was allemaal verschrikkelijk natuurlijk. Dat vond hij verschrikkelijk. Ja, vlak voor zijn dood. Dus hij eindigde eigenlijk verbitterd, eenzaam ook. Hij speelde daarin ook mee dat hij heeft natuurlijk als priester ook wel een tamelijk eenzaam leven geleid, denk ik. Niet getrouwd, ook niet escapades zoals zijn vader gedaan heeft. Nee. Veel gezworven natuurlijk door Europa. Dus ja, dat zal hem ook eenzaam hebben gemaakt, denk ik dan. Maar goed, dat vul ik een beetje in. Dat vullen we allemaal in, maar ik denk dat hij vrij eenzaam is gestorven, ja. En vrij teleurgesteld. Ja. En en dat hij zo kort na zijn dood alweer zo werd gevierd, bijvoorbeeld in Rotterdam, is wel heel merkelijk. Hè, dat zo'n controversiële figuur dan toch zo gevierd wordt in de stad waar hij ooit werd geboren. Ja, dat is bijna een wet van de geschiedenis. En je ziet het vaak bij allerlei revoluties. Dat er, het begint vaak met een soort gematigde intellectuelen die ideeën hebben. En dan gaan de radicalen mee aan de haal. En de gematigden blijven dan een beetje raadloos achter. Van, ze waren een soort overgangsfiguren. Maar de geschiedenis heeft ze ingehaald of zo. Ik ben het met je eens. Alleen voor Erasmus geldt echt niet dat hij niet radicaal was. Hij was buitengewoon radicaal. In veel opzichten zelfs radicaler dan Luther. Okay. Alleen zijn methode. Ja. Zijn methode van denken was buitengewoon anders. Ja. Hij schold minder mensen uit. Was hij ook minder antisemitisch dan Luther trouwens? Wel minder. Okay. Maar niet helemaal vrij. Ja, hij was een man van zijn tijd. Ja. Ja. Je zegt, hij was radicaal. Maar ergens, dat laat zijn einde ook zien, heeft hij toch ergens de boot gemist. Je kunt ook niet helemaal je aan de indruk onttrekken dat Erasmus ergens dingen losmaakte die hij zelf niet helemaal goed aanvoelde of begreep misschien zelfs. Dynamieken ontketende, waarvan hij dacht dat hij ze wel kon controleren of in toom kon houden, maar die hem gewoon inhaalden. Ja, dat is wel een goeie, maar dat impliceert dat hij een soort filosoof is of een theoloog met bepaalde ideeën, die bepaalde dingen wil veranderen, die een soort programma heeft, een theologisch, een religieus, een politiek, sociaal programma. Volgens mij heeft hij dat allemaal niet. Nee, hè? Hij wil mensen leren schrijven, leren lezen, leren nadenken. Maar dat is wat hij wilde. Maar dat is toch ook super naïef? Als je dan boeken schrijft waar je zoveel misstanden aan de kaak stelt, en zo kritisch bent en zo scherp en zo radicaal, en dan denkt dat het enige wat mensen daaruit afleiden is van hoe voer je nou een discussie? Nee, wat hij wilde is dat de kerk zich zou hervormen. Ja, dat toch wel, hè? Kijk, ja. Als je hem ergens laf kunt noemen, is dat toen Adrianus paus was. En de hulp vroeg van de Nederlandse paus. Die toch een beetje in de traditie van de moderne devoten, waar Erasmus ook een beetje vandaan kwam. Ja. In armoede. Nou, dat was wat in het Vaticaan. Ja. En studie en een geestelijk leven. Nou, een intellectueel leven, dat was wat in het Vaticaan. Ja. Die stond daar voor een grote verandering, voor een revolutie. Ja. Daar heeft Erasmus hem niet geholpen. Of misschien wilde hij ook gewoon geen kamp kiezen. Intellectuelen hebben soms dat probleem toch gewoon. Dat ze op papier radicaal zijn, geweldige dingen schrijven. Ja. En als ze dan uitgenodigd worden van, nou, ga het nu zelf maar eens doen. Dat ze dan denken, zelf maar de A12 blokkeren. Ik hoop eigenlijk dat een ander dat oplost voor mij. Ja, maar dit is toch, dan maak dat je het weer zo persoonlijk maakt. ik ben dat van harte met je eens. Ja. Buitengewoon herkenbaar. Ja. Heb ik veel gezien. Ja. Dat impliceert dat Erasmus een soort plan of een programma had. Ja. Maar dat had hij niet. Nee, hè? Nee, nee, hij wilde mensen zelf nadenken. Ja. Maar ja, goed, dan kun je zeggen, van, dan heeft hij zijn zin gekregen. Want mensen zijn zelf gaan nadenken. Alleen ze hebben niet helemaal gedaan wat hij hoopte. Ze zijn zelf gaan nadenken. En vervolgens dogmatisch, voor een dogmatiek gekozen. Ja, maar dat doen mensen wel eens, hè? Dat je dan zegt, je moet vooral zelf kiezen wat je wil. En dat ze dan dingen kiezen die jij niet helemaal leuk vindt. Ja. En als je ergens kunt zeggen, daar is het misgelopen. Ja. Daar is het in ieder geval tussen hem en Luther misgelopen. Ja, dat is duidelijk. Hij wilde mensen zelf laten nadenken. Hij had natuurlijk veel kritiek op de kerk. Veel gebruiken van de kerk, rituelen. Tegelijkertijd, hij was ook een priester. Tot aan zijn dood. En ook die lof der zotheid. Hoe dat eindigt. Het eindigt ook een beetje als een soort verkapte preek. Ondanks zijn kritiek, is mijn indruk, was hij wel een gelovig man. Zo niet een diepgelovig man. Ja, maar het is ook, kijk, het Humanistisch Verbond zegt, Erasmus is van ons, want het was een atheïst. Ja. Zeggen ze dat serieus? Ja, dat staat op, ze hebben een kanon. En daarin staat, maar er staat ook, Karl Marx staat er ook in. Maar goed, dat geeft allemaal niks. Echt, iedereen mag ermee doen wat ze willen. Maar je kan natuurlijk niet zeggen dat Erasmus een atheïst is, want dat kan helemaal niet. Hij was katholiek priester, maar niemand was in die tijd atheïst. Het idee dat God niet bestaat, dat was helemaal geen optie. Ja, maar ook als ik dat las, dan haalt dat ook bij de vroege kerk, de kerkvaders, terug naar de kern van het evangelie. Dat waren voor hem ook wel belangrijke dingen, toch? Ja, dan kom ik op terrein waar ik minder thuis ben. Maar ik zie bij hem wel veel van het vroege christendom terug. Hm. Ook in zijn ideeën over vrijheid, die vind je ook in die vroege christendom terug, in die vroege christelijke gemeenschappen. We hebben natuurlijk veel over die lof der zotheid gesproken. Erasmus ook als priester, als theoloog. Iemand die veel bezig was met de Bijbel. En eigenlijk ook een beetje vond, zoals ik het begrepen, dat de kerk en dat het christelijk geloof meer naar de kern moest. Naar echt naar Jezus en wat hij leerde. Hij heeft daar zelf natuurlijk ook een enorme rol in gespeeld. In de ontwikkeling ook van de Bijbel en hoe die bekeken werd. Omdat hij natuurlijk een soort wereldprimeur had. Hij was de eerste die de Bijbel eigenlijk weer terugbracht naar het oorspronkelijke Grieks. Ja, Griekse tekstuitgave van het Nieuw Testament. Ja. En dat klinkt voor ons misschien wat abstract, who cares? Maar dat is. Ja, dat was in zijn tijd het meest revolutionaire wat hij deed. Ja. Nog revolutionairder dan Lofter Zot uiteindelijk. Ja, want kijk, zijn vader was natuurlijk kopiist. Priester, kopiist. Dus hij heeft eindeloos die teksten over zitten schrijven. Wat gebeurde er vroeger? Als je een boek wilde hebben, moest het overgeschreven worden. Heel simpel. Zijn vader was zo'n kopiist. En in dat overschrijven, ja, dat was monnikenwerk. Dat gebeurde, nou ja, de hele dag tot diep in de nacht bij een kaarsje in een koud klooster. Daar werden wel eens fouten gemaakt. Ja. Daar werden wel eens fouten gemaakt. Kan je voorstellen. Ja. En ook wel eens dingen geïnterpreteerd. Want ja, die monniken leerden van alles, dus die gingen ook interpreteren. En die fouten, die gingen dan van generatie op generatie door. Dus zo'n de heilige tekst was mensenwerk en daar zaten heel veel fouten in. En Erasmus zei van ja, zijn heel veel theologische problemen die we hebben nou niet gewoon vertaalproblemen. Fouten die van generatie op generatie zijn doorgegeven. En hij ging zichzelf dat oude Grieks aanleren. Ja. Eigenlijk een nieuwe vertaling maken. Wat hij deed was het oude tekst, zijn tekst en ook zijn overwegingen. En wat het revolutionaire was, is dat hij eigenlijk die heilige tekst, het Nieuwe Testament, de Bijbel, uit de handen haalde van de kerk, uit de handen haalde van de theologen en in de handen legde van de mensen. Ja, en zeg, mensen kijken, die Grieks kenden dan. Ja, natuurlijk. Maar van de geleerden. Hij vond ook dat het uiteindelijk vertaald moest worden in de volkstalen, tot en met de Turks toe, geloof ik, zei hij. Zodat mensen het zelf konden lezen. Precies. Vrouwen, boeren, mensen. Ja, op elk niveau. Hij had pedagogiek voor de koning, maar ook voor elk kind. Ja. Ja. Dus maar daar was hij natuurlijk niet uniek in. Dat zeiden wel meer mensen in zijn tijd, ook daarvoor wel. Dat de Bijbel vertaald moest worden in alle volkstalen. Maar moet je nou, dat is wel een heilige tekst. Ja. En ook een tekst die mensen duizend jaren, van generatie op generatie. Dus dat was nogal wat, dat je gewoon ineens een andere tekst kreeg. Ja, het woord van God was ineens veranderd. Misschien kun je wel zeggen dat. Dat is een beetje provocerend om te zeggen. Je zegt een secularisatie. Het net zo goed natuurlijk ook een voeding aan fundamentalisme. Dus aan de gedachte dat je alles kunt vastleggen in teksten. En dat het allemaal letterlijk geïnspireerd is. En dat je, als je het maar goed genoeg uitzoekt, met alle handschriften erbij, dat je vanzelf tot de oorspronkelijke oertekst kunt komen, die precies naar de hemel is komen vallen. Dat is de andere kant. Hè? Ja, het zijn eigenlijk allemaal moderne bewegingen. Je kunt alle kanten op. Je kunt zeggen modern. Erasmus en modern als, heeft allerlei varianten. Voorloper van fundamentalisme, die zou je niet vaak gehoord hebben. Nee, die moet nog even indalen. Ik zeg het een beetje provocerend. Maar laat het zo zeggen, als je mensen die geschrift in handen geeft, met de gedachte, je kunt precies uitzoeken wat er echt gestaan heeft, daar kun je verschillende kanten mee op. We hadden het nu even over Erasmus als gelovige. Ik ben benieuwd eigenlijk, Ronald. Ben jij een gelovig mens? Ja, katholiek, maar niet bijzonder kerkelijk. Oké. Dus ik ben die hele grote groep katholieken, ook niet cultuurkatholiek, wel gelovig katholiek, maar de kerk is toch een iets te menselijk instituut. Ah, teleurgesteld in het instituut kerk ook. Ja, dat ook. Ja, want het is misschien een voordeel wat mensen hebben over de SP, waar jij natuurlijk heel lang voor actief bent geweest. Ja. Socialisme, het socialisme natuurlijk, dat zich niet zo lekker verhoudt tot religie. Of is dat een vooroordeel inderdaad? Ach, naastenliefde, solidariteit, wat zit ertussen? Er is veel. Veel gemeen eigenlijk. Ja, kijk, als je gaat kijken naar de socialistische traditie in Nederland. Wij zijn een land waar je eigenlijk als socialist had voor de sociaaldemocratie. Dat is vrij uniek. Ferdinand Domelen Nieuwenhuis. Ja. Het was een priester, die verloor zijn geloof in de hemel, maar die zei, we moeten de aarde tot een hemel maken. De hemel op aarde. Dus daar zit veel in die Nederlandse traditie, zit ook veel, veel sociaal-christelijk denken. Ik denk ook in Zuid-Amerika natuurlijk, met al die socialistische priesters en bevrijdingstheologie. Ja, maar ook in de SP, dat is in wezen een moraal socialisme. Hè? Heel erg gericht op waarden van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, actie voeren om te emanciperen, een gemeenschapszin te creëren. Dus daar zit veel in. Ja. Ik sprak een tijd geleden Emiel Roemer, toen hij nog de partijleider was van de SP. En ook katholiek. En die bood toen in dat gesprek ter plekke een lidmaatschap aan de huidige paus Franciscus, die nu 10 jaar paus is. Want die zei eigenlijk, als zijn uitspraken over neoliberalisme, over kapitalisme, over de sociale kant van de kerk, dat past eigenlijk zo in het SP-partijprogramma, zei Emiel Roemer over de paus. Nou ja, kijk, wat ik mooi vind aan Franciscus is dat hij bijvoorbeeld, als het gaat om klimaat, dat heel erg verbindt met tweedeling. armoedebestrijding. Hij zegt het redden van het klimaat kunnen we alleen als we solidariteit organiseren. Ja. Als we de tweedeling aanpakken. Ja. Dat zijn twee kanten van dezelfde medailles. Hmm. Nou, dat soort noties vind ik heel herkenbaar. Ja. Ja. Ja. Ja. We hadden het net een beetje over Erasmus. Van als hij nu die Erasmusbrug zou zien en zo, dat zou hij toch wel heel prachtig vinden. Als we het een beetje betrekken naar het nalatenschap van Erasmus. Hoe groot is zijn invloed nou geweest, zou jij zeggen? Ja, dat is heel ingewikkeld. Eigenlijk zijn we allemaal kinderen van Erasmus. Er zijn geen Erasmianen. Er zijn heel weinig mensen in Nederland. Ja. Als je gaat aanbellen van, goh, bent u Erasmiaan? Nou, dat zullen er heel weinig zijn. Ja, maar niemand zal er ook echt op tegen zijn. Nee. Dat denk ik ook niet. Ja, ik vind het wel waardevol. We zitten nu toch ook weer in de tijd van nieuwe technologie. Polarisatie, fragmentering, verharding. Mm. Het antwoord daarop is niet alleen soft zijn. Of proberen bruggen te slaan. Of proberen... Nee, wat Erasmus denk laat zien is dat je bikkelharde kritiek kunt hebben op het moment dat je jezelf ook maar dat met ironie doet. Open, op een speelse wijze, met zelfkritiek. Je kan heel harde kritiek hebben, maar dan moet je jezelf wel openstellen. Ja. En je kan wel vrijheid... Je kunt niet vrijheid opeisen. Vrijheid is alleen mogelijk als je ook de andere vrijheid gunt. Ja. Daar begint vrijheid mee. Respect kun je niet opeisen. Dat begint ermee dat je ander respect geeft. Mm-hmm. Jouw waarden zijn heel belangrijk, maar alleen maar als je ook gedeelde waarden hebt. Ja. Nou, dat zijn denk ik noties die ik uit Erasmus haal. Ja. En die denk ik nog heel relevant zijn. Maar ik vond het ook opvallend dat je zei, we leven nu net als in Erasmus-tijd, leven we nu ook in een gepolariseerde tijd. Ja, lang niet zoveel. Minder gepolariseerd dan Erasmus. Ja, natuurlijk. Dat is toch al, denk ik, een aangename relativering voor mensen die denken, we leven nu in de meest gepolariseerde tijden ooit. Dat valt dus wel mee, zeg jij. Tegelijkertijd zei je ook, als we iets kunnen leren van Erasmus, is het misschien wel meer polariseren. Terwijl wij voor het gevoel hebben, er is al zoveel polarisering. Maar jij zegt, die bikkelharde kritiek van Erasmus. Het probleem is niet polariseren. Juist is dat we het probleem is dat we het uit de weg gaan. Dat we het niet doen. Dat we te weinig polariseren. Nou, dat we het ongemak uit de weg gaan. Maar is er ook niet een groot verschil met de tijd van Erasmus? De indruk die ik heb van Erasmus is dat hij toch dacht, en blijkbaar ook in een intellectueel klimaat leefde, waar de gedachte bestond dat je problemen kan oplossen door ze heel goed uit te zoeken. Door tot de kern van te gaan, de bronnen op te zoeken, de documenten nog eens te vergelijken. En nou ja, dat. En dat ook een zeker respect genoot. Maar vandaag lijkt het als dat de polarisatie... Ik ben met je eens, polarisatie op zich niet zo'n probleem is. Het probleem is wel dat mensen echt in verschillende feitelijke werelden leven. Dat precies. En hele andere werkelijkheden hebben. En dat is dan die brug van Erasmus, die Erasmusbrug. Probeer je in te... Je kunt alleen in een vrije samenleving leven als je ook anderen de vrijheid gunt. Je hoeft elkaar niet te snappen, maar je moet proberen het perspectief van een ander te begrijpen. Maar wat als dat perspectief van de ander is dat de aarde plat is? Terwijl jij zegt dat die rond is. Ik bedoel, zover gaat het soms tegenwoordig. Ja. Dat is niet meer uit te zoeken, toch? Dat is toch niet meer te verzoenen? Nee, maar de oplossing is dan niet in parallelle werelden gaan leven. Nee. Want dat lukt niet, want je leeft namelijk in één aarde, in één gemeenschap. Dus je zult wel moeten. Dus je moet dan het is namelijk ook dat is het interessante. Het is geen soft denker. Het is ook een plicht. Ja. He, tegenover vrijheid staat ook verantwoordelijkheid. Tegenover dat jij jouw manier van leven, jouw manier van denken mag hebben, bestaat ook de plicht dat je dat ook aan een ander laat. En dat besef, dat is denk ik wat mensen bindt met elkaar. En die binding, die is wat aan het losraken. En dan zie je dus ook meteen dat de vrijheid veel minder wordt. Wat ik nog wel interessant vond, jij zei over die polarisatie, van we gaan het nu uit de weg. Ja. Wat bedoel je ermee? Nou, de cancelcultuur. Woorden verbieden, opvattingen verbieden, meningen verbieden. Ja, zo kun je niet samenleven. Je kunt pas samenleven, je kunt pas van mening verschillen, als je ook met elkaar daarover kunt discussiëren. Maar denk je dan aan de gender issues en zo, die vandaag veel hitte veroorzaken? Nou, bijvoorbeeld identiteitsdenken vind ik wel interessant. Hè? Er wordt dus, we hebben discussies over waarden. Mm-hmm. Nou, discussies over waarden zijn eigenlijk heel lang heel moeilijk geweest. Ik heb dat ook in de politiek gemerkt. Waarden, dat was iets voor thuis, achter de voordeur, voor jou als individu. Voor Jan-Peter Balkenende. Jan-Peter Balkenende. Ja. En je mocht vooral niet moraliseren, want dan zou je jouw waarden opdringen aan een ander. En dat was het ergste wat er is. Precies. Maar daarmee zijn we een beetje vergeten dat je ook als gemeenschap waarden deelt. Je hebt ook waarden die je met elkaar deelt. Ja. Bijvoorbeeld vrijheid, bijvoorbeeld respect. Bijvoorbeeld dat je een mening mag hebben, een opvatting mag hebben, of een vrijheid van religie. Ja. Of dat tegen kan zijn. Ja. Dan moet je ook je waarden delen. En als je dat... Communiceren bedoel je, dat je erover praat. Dat je een taal vindt om ze uit te leggen aan anderen. Precies, als je met elkaar in gesprek gaat. Als je de confrontatie zoekt op een open, eerlijke manier. Dan merk je ook dat je dingen met elkaar deelt. Ja. Dat jouw vrijheid afhankelijk is van het feit dat je ook die vrijheid aan een ander gunt. Ja. En dat is niet vrijblijvend. Want als je dat niet doet, dan zul je merken dat jij ook niet vrij kunt zijn. Maar dan moet je nog een zeker vertrouwen hebben. Dat er een waarheid is die hetzelfde is voor iedereen. Een waarheid die je misschien niet allemaal begrijpt, waar je niet het volste begrip van hebt. En dat je juist daarom elkaar nodig hebt om er dichterbij te komen. Mijn zorg is wel een beetje dat we in een samenleving terechtgekomen zijn waar dat geloof weg is. Ik denk niet dat je waarheid moet delen. Ik denk niet dat er een gedeelde waarheid is. Maar ik denk wel dat er gedeelde waarden zijn. Die je ook gewoon met elkaar kunt afspreken. Ja, maar goed, uiteindelijk, als jouw waarde is dat je, laat ik het zeggen, tolerant moet zijn naar anderen, daar zit natuurlijk ook een bepaalde opvatting over waarheid achter, wat waar is. En dat lijkt mij, toch? Ja, maar die laat heel veel waarheden toe. Ja, vanzelfsprekend. Je kan heel veel waarheden hebben. Dat heeft iets met wat je gelooft over de waarheid van de mens. En dat is die kern, dat is misschien waarom Erasmus zo tegen dat dogmatische was. Mm-hmm. He, als jij dogmatisch denkt, dan wordt jouw waarheid verabsoluteerd. En kun je die zelf ook niet meer volhouden. Ja, ik denk... Maar misschien is dat ook een taalverschil. Zelf zou ik zeggen, dogmatisch is niet veel meer dan dat je bepaalde overtuigingen hebt. De manier waarop je ze vervolgens ventileert en hoe rigide daar je mee omgaat, dat maakt het onverzoenlijk. Dat ben ik met je eens. Dus je mag wel dogmatisch zijn. We hebben dus allemaal bepaalde opvattingen over hoe de werk in elkaar zit. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Je mag wel dogmatisch zijn, maar je moet het er wel over kunnen hebben met elkaar. Ja, zeker. En dan zeker, kun je allebei je dogma hebben. En zeker besef hebben van je eigen beperktheid. En dat je misschien niet de hele waarheid gezien hebt of dat soort dingen. En dat je misschien elkaar nog wel eens nodig hebt om daar wat dichterbij te komen. Mijn indruk is dat in die tijd, dat die overtuiging nog dieper zat dan nu. Soms krijg je de indruk dat mensen gewoon het idee hebben dat de ander hen simpelweg helemaal niets meer te vertellen heeft. Ja, nou, maar dan zou het dus mooi zijn. Daarom heeft Erasmus ons op dit moment hartstikke veel te leren. Ja. Dat is toch mooi. Ja. Zeker. Altijd leuk, hè? Om zo de geschiedenis in te duiken, Stefan. Zeker. En ik ben blij dat ik wat dingen over Erasmus gehoord heb. Ja. Ja, Erasmus heeft ons wel wat te melden, ja. Ja. Nou, absoluut. Lijkt me ook leuk. We hebben Luther nog nooit gedaan in zo'n aflevering. Nee. Nou, dat hoort toch wel. Dat hoort wel. Ja, Luther, misschien dus, zoals Erasmus dan hier de held is Luther natuurlijk lange tijd de held geweest, vooral in Oost-Duitsland. De gedachte van Luther als de eerste socialist en zo, hè? En die opkwam voor de... Ja? Voor het gewone volk. Is Luther ook wel gezien als de eerste socialist? In Oost-Duitsland is die op een voetstuk gestoken. Nou, dat zou een podcast zijn waar ik zeker naar zou luisteren. Ja, dus misschien dat een cultuur ook graag zichzelf terugziet in bepaalde figuren. Dus dat de Nederlanders wel houden van gematigde, milde figuren. Althans, dat maken we ons zelf wijs. Open, tolerante mensen. En dat, nou, dat zijn we op de Erasmus Universiteit in ieder geval aan het onderzoeken. Ja. Bij Erasmus School of Philosophy. De toe-eigening van Erasmus door Rotterdam, door Nederland, door allerlei instituten door de eeuw heen. Daar zijn we mee bezig. En wat is nou de gekste toe-eigening die je hebt gezien eigenlijk? Ja, het eerst. Ja, dat is wel apart. Toch eigenlijk het humanistisch verbond. Ja. Dat staat er echt helemaal nergens op, sorry hoor. Maar, Maar goed, iedereen mag het. Ik ben vooral geïnteresseerd in het waarom daarachter. Ja, dat is boeiend. Boeiend om ook zo'n man die meer dan 500 jaar geleden leefde naar deze tijd ook mee te nemen en dan ook te zien dat het zo verbazingwekkend actueel is en veel te leren heeft, ook voor onze tijd. Hield Erasmus een beetje van cafés eigenlijk? Zeker. Nou, of in ieder geval van wijn. Oh, oké. Okay. Ja, wij zitten binnenkort weer in een café, Stefan. Ja, dat klopt. Over 2 weken? Met wie gaan we praten? Met Beatrice de Graaf. Ach. Onze grote... Dat is waar ook. Over detectives. Over detectives, true crime. Dat is de meest populaire podcastgenre nu, geloof ik. En waarom verkneukelen we ons daar zo over? Of vergapen we ons daar zo welke aan? Welke diepe geheimen over de werkelijkheid worden daarin blootgelegd? Ja, over de mensheid, over de werkelijkheid. Onszelf? Geloof zal er vast ook weer bij komen kijken, denk ik, als wij erover gaan praten. Dat slepen wij overal bij, dus dat gaan de luisteraar van de baan. Zeker. En met Beatrice, dat is ook hartstikke vertrouwd natuurlijk. Wil je daarbij zijn? Dat kan. Het is de nacht van zaterdag op zondag, 1 op 2 april... Ja, we zijn live dan op Radio 1 vanaf 12 tot 1 uur. Dus dat is de tijd waarop je erbij aanwezig moet zijn, 12 uur. Het zit in Utrecht. Wil je erbij zijn? Mail dan even naar ongelofelijkepodcast@eo.nl. Ik hoor ook altijd graag wat je van deze aflevering vond. Dus meld dat ook vooral op de socials. Ja, dank voor het luisteren. En dankjewel, Ronald van Raak. Ja, dank jullie.